Erdogan nem minden nehézség nélkül, de végül maga biztosan nyerte meg az elnökválasztás második fordulóját, ezzel pedig további 5 évre felhatalmazást kapott Törökország vezetésére. A politikus győzelme sokakat meglepetésként ért az Európai Unióban, hiszen első ránézésre nehéz volt megérteni, hogy az országát 2 évtizede vezető Erdogan hogyan tudja meggyőzni a szavazókat arról, hogy nem ő a felelős a hatalmas inflációért, vagy éppen a földrengéseket övező állami hibákért. Ezzel kapcsolatban a 24.hu egy hosszabb cikkben megy utána az okoknak. A vonatkozó kutatások azt mutatják, hogy a magas infláció valóban fejthet ki negatív hatást a kormányok népszerűségére, de ez messze van az automatikustól. Egy elemzés szerint az 1970 és 2022 közötti időszakban megfigyelt 57 infláció soknak csak kicsivel több mint fele, 58%-a végződött kormányváltással. Egy korábbi kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy sem az infláció, sem a gazdasági növekedés mértéke önmagában nem magyarázza a kormánypártok választási teljesítményét. Az igazán fontos szerepet inkább az előzetesen nem várt sokkok játsszák. Ha a választók magas inflációt várnak, akkor az nem tántorítja el őket attól, hogy a kormánypártokra szavazzanak, és ugyanígy a nagymértékű gazdasági növekedés sem okoz népszerűséget, ha mindenki konjunktúrára számít. Ugyanakkor, ha ezek a számok durván eltérnek a várakozásoktól, az kihathat a választó magatartásra. Erdogan 52-48% arányban nyerte meg a elnökválasztás második fordulóját, és ezzel további 5 évre szerzett mandátumot Törökország élén. Hol van a magyar ellenzék ettől? Ettől a teljesítménytől. Hol van a második forduló Magyarországon? Hova? Mert ahhoz nyilván ehhez az arányhoz egy második fordulós szereplés kell, ahol a legjobb 2 csap össze. Nincs ilyen intézmény, hogy második forduló, de nincs is ilyen erejű ellenzék Magyarországon. Nincs olyan árnyéktársadalom, vagy hogy hívjam ezt. Nincs az a másik Magyarország, amelyik kihívja Orbán Magyarországát, itt nem áll rendelkezésre. Ez a Kárpát-medencében nem adottság. Törökországban jól látszik, hogy a nagyvárosok Törökországa föl tud állni, és képes egy szoros eredményt kivívni a vidék Törökországával szemben. Én nem hiszem, hogy ezek a szempontok befolyásolják a török választókat, amikről a bejátszásunkban hallhattunk, hogy infláció, meg a gazdasági növekedés mértéke. Én azt gondolom, hogy itt ez a dilemma sokkal inkább a török társadalom iszlamizációjáról, illetve a Atatürki Törökországnak a helyreállításáról, vagy annak az igényéről szól. Ez valójában egy világi Törökország és egy egyre iszlamizálódó Törökország dilemmája, ami egy sokkal-sokkal mélyebben húzódó konfliktus, egy sokkal súlyosabb, több évszázadra visszanyúló identitás konfliktus, amit nem hiszem, hogy néhány százaléknyi különbségnél nagyobbat képez az államháztartási hiánynak, vagy az infláció mértékének, ez vagy az az értéke. Nem hiszem, hogy ez a török ember, vagy az egyszeri török embernek az életmódjáról szól. Főleg azért, mert nincs egyszeri török ember, hanem kétféle török ember van. Van a vidék Törökországa, amelyik egyre inkább egy közel-keleti arculatot ölt, és van a nagyvárosok Törökország, amelyik meg kifejezetten európai, kifejezetten világi és kifejezetten szekularizált társadalom. Egyfelől Erdogan vezetésének utolsó éveire jellemző ez a tulajdonképpen erős gazdasági válság, az elszabaduló infláció, amely meg is közelítette ugye a 85-86%-ot. Ez nyilván az élelmiszerek és a mindennapi fogyasztási cégek esetében ugye még nagyobb az infláció ilyenkor mindig, és persze itt van ugye a földrengésnek a félrekezelése, legalábbis az ennek kapcsán ugye napvilágra kerülő különböző korrupciós ügyek kettől egyik rámutatnak arra, hogy Erdogánnak az egész rendszere miképpen valósítja meg ezt a keleties típusú hát mondhatni ugye a basáskodást. A hűbéruralom ugye miképpen jelenik meg, és a hűbéreseknek miképpen néznek el bizonyos ugye korrupciós ügyeket. Ugyanakkor viszont azzal, hogy itt valóban nagyon nagy az identitás politikai tét, ez ténylegesen tényleg felülírta. És Magyarországon is, ha arra gondolunk, hogy az identitások milyen nagy szerepet játszanak a politikai választásban, tehát az, hogy valaki nyugatosnak vallja magát, vagy úgy gondolja, hogy van egy szuverén magyar út, egy magabíró Magyarországnak a megteremtése, hogy nyugathoz kell-e viszonyulni, vagy éppenséggel valaki úgy gondolja, hogy nem, ne a nyugathoz mérjük magunkat, hanem mi magyarok a magyarokhoz mérjük saját magunkat. Ennél még nagyobb az identitás politikai tét Törökországban, ahol valóban a kemáli a világi állam megteremtésétől kezdve, ez nagyon fontos kérdés, és igazából az az érdekes, hogy itt Erdogan egy nyugatos, progresszív politikusként kezdte a pályáját, elég csak ránézni, hogy a pártjának, az AKP-nek az emblémájára, ami egy villanykörte, és tudatosan onnantól kezdve, hogy az uralmának első évtizedére jellemző gazdasági pörgés az kifulladt, és az a gazdasági pörgés az tényleg sokaknak jelentett emelkedést Törökországban, tehát nem túlzás török gazdasági csodáról beszélni. Ez a gazdasági pörgés, az emelkedés kifulladt, ugyanakkor egyértelművé vált, hogy hiába hívja az Európai Uniót újra és újra, ugye nem hívják vissza Európából, még a nyugatos, még az olyan neves baloldali értelmiségiek, mint német értelmiségiek, mint Hans-Ulrich Wieler is úgy gondolták, hogy nem szabad Törökországot beengedni az EU-ba, mert hogy nem tudna az EU kezelni. És mondom, ők a toleráns befogadó, ugye baloldaliak ebben az európai értelmiségi mezőnyben, és ők se támogatták Törökország felvételét. Ebben a helyzetben egyértelmű volt, hogy akkor rendülnek jobbra, és amit Erdogan kínált, és ezt felülír szinte, vagy a történelem során legtöbbször felülírta a gazdasági válságot vagy problémákat, ez a birodalmi nagyságérzete. Az, hogy akkor nem az EU egyik tagállama leszünk, és az EU-nak egy másodrendű tagállama, egy befogadott, egy megtűrt tagállama leszünk, hanem akkor mi vezetjük majd... Az iszlám tömböt. Igen, az iszlám tömböt, a közel-keletet. És a szekuláris Törökországban végrehajtott egy teokrácia felé vezető fordulatot, vagy egy vallási fundamentalista fordulatot. Ez párosul Szulajmán kultuszának felemelésével, az Oszmán Birodalom kultuszának építésével, mindez ugye a soft power tekintetében olyan kulturális exporttermékekkel, mint a Szulejmán sorozat, amivel eljutnak egészen Dél-Amerikába, és a saját pályukon nyomják le a latin-amerikaiakat. Tehát ez az összetevője ennek az egésznek, és akkor itt mellé tenném még az erős vezetőnek a kultuszát. Tehát, hogy nekem meggyőződésem, hogy az erős vezetők, az Erdogánhoz hasonló erős vezetők, azok több problémát okoznak, mint amennyit megoldanak. De amennyiben valaki rossz helyzetben van, akkor szükségszerűen egy erős vezetőbe kezdi el vetni a bizalmát. Hogy az talán ugye ki tud húzni engem a csávából, a bajból. Atatürk Kemal beleíratta a török alkotmányba, hogy amennyiben az iszlám párt hatalomra jutna, vagy megnyerni a választást, a hadsereg veszi át a hatalmat, és megakadályozza az iszlám pártnak a hatalom átvételét. Tulajdonképpen a török alkotmányban van egy biztosíték az iszlám párt hatalom átvételével szemben. És Erdogan jól látta, hogy ez az út, ez nem járható. Ilyen módon a török állam az biztosítva van az iszlám hatalom átvétellel szemben. És akkor ő úgy döntött, hogy akkor ő egy modernista párttal megszerzi a hatalmat, és a hatalom birtokában elkezdi lassan melegíteni a vizet a béka alatt, fokról fokra. Nem lesz egy olyan pont, ahol nem fog eljönni az a pillanat, hogy az iszlám párt, amelyiknek az alkotmánya, vagy az alkotmány tervezete maga a Korán, és megnyeri a választást, és kvázi érvényesülni tud az alkotmánynak az a cikkelye, ami alapján a hadsereg átveszi a hatalmat. Nem fog ilyen történni, hanem lépésről lépésre fokozatosan fogja iszlamizálni a társadalmat, de papíron, hivatalosan az a hatalomátvétel, amivel szemben Atatürk Kemal biztosítékot helyezett az alkotmányba, nem fog teljesülni. És mostanra gyakorlatilag a török társadalom iszlamizálva lett olyan módon, hogy ezzel szemben a NATO, illetve a NATO-nak a jelenléte Törökországban sem tudott semmiféle ellensúlyt képezni. Nem jelentett biztosítékot, pedig hát az volt a terv, az volt a koncepció, hogy Törökország Oroszországgal szemben egy nagyon erős rakétatámaszpont legyen. Ezért vették fel a NATO-ba. Ehhez képest Törökországban néhány évvel ezelőtt lezajlott egy pucskísérlet, amivel szemben éppen az orosz titkosszolgálat, az FSB információi mentették meg az Erdogánt a pucsistákkal szemben. Amire válaszul Erdogán, hát az ukránokat támogatja fegyverrel, vagy legalábbis kereskedik. Tehát minden esetre elad fegyvereket az ukránoknak. Nem kifejezetten a hála jele. Úgy tűnik, hogy a NATO tagság még Törökországot is kötelezi valamire, amiről Magyarország valahogy nem vesz tudomást. A jelenlegi háború megint felértékelte azt a régiót, amit ugye ma leginkább a globális délnek neveznek, korábban a harmadik világ volt a nevezéke ennek a ugye nagy félperiférikus, periférikus ugye régiónak. Ezt ugye még Jean-Paul Sartre nevezte el a harmadik világnak, meg Simone de Beauvoir. Ugye az el nem kötelezett országok, akiknek elvileg a saját útjukat kéne járni, és felszabadítani magukat ugye a korábbi gyarmati elnyomás alól. És 1945 után, amikor megindultak a gyarmati felszabadító küzdelmek, sorra vívták ki a szabadságot ezek az országok, akkor több vezető is aspirálta a harmadik világ vezetőjének a pozíciójára. Tehát ugye Gamal Abdel Nasser Egyiptomban, aki odáig ment, hogy az Aszuáni gát felépítéséhez úgy akart és úgy szerzett jövedelmet, hogy államosította a szuezi csatornát, ami 1956-ban a szuezi válsághoz vezetett, amikor hát bebizonyosodott, hogy Anglia és Franciaország már messze nem azok a nyugati nagyhatalmak, akik az USA támogatása nélkül akár csak Egyiptomban is meg tudnának vinni egy ilyen intervenciót. Ugye ez volt az a szuezi válság, amely hát ellopta a sót a magyar 1905-as forradalom elől. És aztán Nasser után, vagy Nasserrel együtt egyébként Tito is ilyen szerepre aspirált, és éppenséggel Ceausescu volt az, aki a kelet dögójának nevezte magát, és jól, hogy a nyugati és a keleti tömb közti közvetítő szerepében tündöklött, és hát Ceausescu volt az, akit a Fehérházban több elnök is ugye fogadott, ahol nyilván a CIA tudta, hogy miképpen nyomják el a magyarokat Erdélyben, hogy milyen neosztálinista diktatúrát épített, de Ceausescu volt az, aki részt vett 1984-ben Romániával ugye a Los Angeles olimpián. Ceausescu volt az, akit ki lehetett játszani a keleti tömbbel szemben, és egyébként ugye Erdogan egy ilyen szerepre, egy ilyen közvetítői szerepre, egy ilyen kelet dögolja szerepre, vagy egy Ceausescu szellemét nem idézném meg, de egy ilyen hasonló harmadik világot vezető, közvetítő szerepre aspirál, és hát amennyiben megnézzük, hogy milyen szerepet játszott éppességgel az ukrán-orosz Gabon egyezmény megkötésében, ami Afrika több országának számára ugye létkérdés volt, akkor ugye nem sikertelen játssz el ezt. Ceausescu ugye, ő sztálinista volt a belpolitikában, ezért lehetett nagyobb mozgástere a külpolitikában. Ugye Romániában 1989-ig tartott a Rákosi rendszer, ami nálunk a Rákosi rendszer volt 56-ig, de inkább csak 53-ig, az ott 1989-ig tartott. Ennek megfelelően Románia, mivel hogy sztálinista volt a berendezkedése, mivel hogy befelé hatalmas fegyelmet tartott, ezért megengedhetett magának egy sokkal nagyobb fokú nacionalizmust. Míg Magyarország a legvidámabb barak volt, és Magyarország ilyen módon kénytelen volt a külpolitikájában követni a moszkvai iránymutatást, és például 1968-ban bevonulni a Vörös Hadsereggel együtt Prágába. Ott nem volt pardon, hiszen Magyarország a kreditjeit már lehívta a belső berendezkedésének a fellazítására. Kvázi az élhető vagy emberarcúnak beállított vagy előadott szocializmus belpolitikájával. Na most azt elnézve, hogy az Erdogan 52-48 arányban, százalék arányban győzte le a vetélytársát, hát nem egyértelműen lehet rámondani ez alapján Törökországra, hogy egy diktatúra lenne. Tehát diktatúrában nehéz elképzelni, hogy az ellenzék nyerhessen. Márpedig ezek a számok, ezek az arányok azt jelzik, hogy tulajdonképpen akár nyerhetett is volna az ellenzék, ha mondjuk két héttel később zajlik a választás, vagy két héttel előbb zajlik a választás, tehát hogy billegett a léc, vagy billegett a mérce. Tehát akár nyerhetett volna az ellenzék is. Egy ilyen szoros eredmény azt jelzi, hogy akármennyire is autokratikus Törökország, ahol az ellenzék ennyire meg tudja szervezni magát, ahol az ellenzék ilyen mértékben rá tudja rakni a kést a kormányzó, a vezető erőnek a torkára, hát legalábbis diktatúrának nem tekinthető. Persze nem kóstoltuk meg a pudingot. Tehát az lett volna a puding próbája, ha tényleg nyer az ellenzék, és meg is szerzi a hatalmat. És akkor vajon Erdogan átadta volna-e a hatalmat? Ez persze egy jó kérdés. De minden esetre az jól látszik, hogy Törökországban ez a dilemma, ez van. Ez létezik. Ez fennáll. Hogy Erdogan vagy Erdogan ellenzéke. Magyarország hol van ettől? Hol van attól, hogy egyáltalán ez a dilemma felvetődjön, hogy Orbán Viktor vagy Orbán Viktor kihívója? Magyarországon Orbán Viktornak nincsen kihívója. De nem is képez ez a dolog akkora identitásbeli szakadékot és megosztottságot, mint az ő esetükben. Azért itt az iszlám állam jelleg versus a egyháztól elválasztott államban élhetőség az, ami szembeállítja a feleket. Akkor közel 50-50 valami, amikor ténylegesen az embereknek fontos konfliktusa mutatkozik meg számokban. Akkor billeg ide-oda, amikor tulajdonképpen 5 év múlva így szavazok, 5 évvel ezelőtt így szavaztam. Tehát ez fontos nekik, és nyilván, hogy az ő országukban ez valódi történelem zajlik, csak vajon milyen benne élni? Mert ahogy mondtad, hogy nem kóstoltuk meg a pudingot, nem csak azt, hogy megnyeri az ellenzék, hanem nem éltünk Törökországban. Tehát nem tudjuk, hogy számunkra ez mennyire lenne elviselhető. Milyen a szomszédoddal, a családoddal kapcsolatot ápolni? Hát ugye attól függ, hogy melyik Törökországban, és Törökországon belül hol. Hát Egeressy Zoltán, a cimborám, Törökország szakértő mondta, hogy még Isztambulban is nem mindegy, hogy te melyik negyedben sétálsz, vagy melyik utcán, mert hogy az egyik negyedben lényegében meleg párok sétálgattatnak egymással kézen fogva, meg puszékodhatnak, meg ölelgethetik egymást. A másik negyedben meg, ahol mondjuk a vidékről Isztambulba költöző belső migráció keretében oda költöző munkások laknak, akik nagyon konzervatívak és Erdogán szavazók, ugye Isztambulban, hát ott pedig ez nem történhetne egyébként meg, mert jól összevernének. Itt is lehetne egy nagyon jól átélhető dilemma. Nem kell lebecsülni a Brüsszel vagy Moszkva dilemmát, ami itt Magyarországon felvetődik. Értem, hogy az Erdogán által felvetett dilemma az iszlamizáció, vagy nyugatos liberális demokrácia, vagy legalábbis valamiféle jogállamiság, valamiféle szekularizált államiság dilemmája a törökök számára jobban átélhető ez alapján, az 52-48-as arány alapján. De a súlyos tünet az, hogy Magyarországon ez a dilemma, hogy Brüsszel vagy Moszkva, ez nem egy ennyire élesen megosztó ügy, hanem tulajdonképpen Moszkvának is kétharmada van, nem csak Orbán Viktornak. Itt szerintem az nagyon fontos volt, amit Ruf Bálint, az egyik legkiváló politikai elemző említett, hogy úgy tűnt, hogy ez a nyugat vagy kelet kérdésfeltevés, ez erős üzenete lehet az ellenzéknek. Csak jött a háború, és a nyugat vagy keletet felírta egy még erősebb, ugye az élet vagy halál. És itt az Orbánék felülírták ezzel a sztorival, átkeretezték az egész történetet. Itt abból a szempontból, hogy kinek milyen erős sztoria van, kinek milyen értelmezési kerete van, ugye kinek milyen narratívája van, hogy ugye azt a fogalmat idézzük meg, ami valahol ilyen poststrukturalista konferenciákból már leszivárgotta tényleg már a komment mezővilágában. Vulgarizálódott. Igen. Tehát, hogy Michel Foucault mondta azt, hogy a diskurzus konstruálja a valóságot. És lényegében, ha megnézzük ezeket az eredményeket, akkor látszólag tényleg úgy tűnik, hogy a diskurzus konstruálja a valóságot. Mert az Orbánék hány válságot nem hogy túléltek, hanem megerősödve kerültek ki. Én hányszor hallottam, de legalább már 10-szer 2010 óta, utoljára, vagy legelőször akkor, amikor 2011 őszén megszégyenülve vissza kellett hívni az IMF-et, hogy itt ez nem élik túl. Tehát ez nem élik túl. És minden válságból megerősödve kerültek ki. Mert ez a vágyvezérelt mantrázás megy, hogyha most mindannyian nagyon nagy meggyőződéssel mondjuk azt, hogy ezt nem élik túl, akkor ez teljesül. De ez valójában egy ilyen mágikus ráolvasás. Valójában ez a mágikus korból, az őskorból maradt fenn. Ez valójában a narratíva uralása is ezáltal működik, hogy higgyünk benne nagyon, magyarázzuk nagy meggyőző erővel, lehetőleg minden felületen, nem utassunk kétséget, még akkor sem, hogyha itt a liberális oldalnak vagy baloldalnak a történelmi nagy erénye, hogy mindennel szemben kétségei vannak, az önmaga narratívájával szemben is kétségei vannak, ezt adja fel, nem utasson kétséget, és ezáltal bizonyos értelemben váljon olyanná, mint Orbán. Ez ugye a DK. A DK a mini Fidesz, ami az ellen Fidesz, ami tulajdonképpen mindazokban a karakterjegyeiben, amiben a Fideszt a baloldal elutasítja, gyakorlatilag lekopipésztelte a Fidesznek a struktúráját. Persze sokkal kisebben, de ugyanúgy egy karizmatikus vezetővel az élen, akit nem lehet megkérdőjelezni. Csak ugye az a probléma, hogy amikor egy politikával ugyanolyat állítasz szembe, lehet, hogy a pozitív vagy a negatív, de hogy lényegében úgy azonos struktúrálisan, akkor ugye az a kérdés merül fel, hogy akkor a Coca-Cola vagy a Queen Cola közül ugye melyiket választod? És akkor, hát ugye egyértelműnek tűnik, amikor ugyanazt a politikát, ugyanazt az ellenségképző politikát állított szembe a Fidesz ellenségképző politikájával, akkor egyértelmű, hogy mivel 10-1-ben birtokolják az erőforrásokat, akkor az ellenségképző politika fog egyébként tarolni. És na most legutóbb, vagy nem legutóbb, de éppenséggel szeptemberben, vagy árvégén hallottam, hogy na most aztán olyan válság jön, amit aztán tényleg nem élnek túl, mert akkor itt most a energiaárak robbanása miatt el kell engedni majd a benzinárstoppot, az élelmiszer infláció elképesztő lesz, ez már tényleg elsöpri őket. És megint mit látunk? Eltelt néhány hónap, és a Fidesz erősödött, az ellenzéke meg ugyanott tart. Ugye miért? Mert megint azt láttam én legalábbis, hogy abban hittek, hogy ez az evolucionista várakozás, hogy itt majd jönnek változások, jön majd egy nagy válság a világban, ami elsöpri. Csak az a probléma, hogy a politikában a válságból akkor lesz válság, ha én ezt el tudom mesélni, és meg tudom fogalmazni, hogy mi ez a válság, és hogy a hatalomban lévők felelősek a válságért. De kik vannak vajon a hatalomban? A parlament, a pesti oldalon a parlament, vagy a budai oldalon a karmelita kolostor van a hatalomban, vagy inkább a magas Brüsszel van a hatalomban. És ez is két értelmezési keret. Orbán Viktor nyilvánvalóan azt állítja, hogy Brüsszel a tényleges hatalom, amit itt ő birtokol, az tulajdonképpen csak egy szabadságharcos helyőrség. Ilyen módon azokat az energiákat, amelyek megrendítenék a hatalmát, és a saját felelősségét is ezáltal, átcsatornázza Brüsszelre, átcsatornázza adott esetben Washingtonra, soros hálózatra. Megvannak ezek a jól bejáratott kommunikációs panelek, amelyek remekül működnek, és egyelőre a magyar társadalom nem látszik, hogy meghasonlott volna ezekkel.